nasip olsa yine gitsem yaylaya, doya doya baksam suna boyluya, doya doya baksam suna boyluya. Senin için seni bana yazar seni.